الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا د دې ځاینا الله رب العزت زجر بیانې هغه يهوديانو ته چې هغه کمه يهوديانو با د خپل ځان صفتونه کول نو داغی باره کی اللہ رب العزت فرمائی چه دیو دا خفل زان سی پتو نا کئی خدا دا اسم ندی پاکوال دا خفل زان بیانی نو اللہ رب العزت فرمائی چه علم ترا آیتا سوچ ندے کرے الالذین آکسانو تا یزکون انفسهم چاوی پاکوی خپل ځانونا د خپل ځان صفاتونه کوي خپل ځان پاکي تفاسیر والا هم د معنا ذکر کړی دا تفسیر کبیر او تفسیر قرطبی او ماوردی ذکر کوي چې نسبت د پاکوالی خپل ځان ته کوي چاغس دی ودا وای چې نحنو ابنا الله وَأَحِبَّاؤُهُ وَيَمُنُّ عَلَى زَمَنِهِ أَوَلَا مُنْسَرَ دِيرَ مِنَ كَيْ يَذْوِ مَعْنَى تَفْسِيرِ قَرْطَبِي ذِكْرَ كَيْ جَاءَ عِبَارَةٌ عَنْ مَدْحِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ دَخَلْ زَان صِفَتُنَا كَيْ دَدِينَ دَ عِبَارَت دِ جِ دَخَلْ زَان تَارِفُنَا كَيْ دَخَلْ زَان صِفَتُنَا كَيْ دا خپل ځان صفت هغه صرف جائز دی خو صرف او صرف په کم وخت کې جائز دی چې ته یو ځای ته تللی او په هغه ځای کې کسان ملګري ناست دي تا ته قرآن معلوم دی تا ته دغ شانتې د مانځه فرایض معلوم دي او تا ته نور څه احادیث معلوم دی مرگرو توائی چی راضی کینه قرآن را واخلی چی زد تاسو تا درس وکما ما تا قرآن معلوم دی یا ما تا دمانزه پرل معلوم دی راضی زد تا دا پرل دکما یا دا خبره چی اوزه کی وزارت دی باغی بانی تا دیر خپویگی نو دا رای ورکا چی زپا دی کار باندی دیر خپویگم دا بزو وکما لکه یوسف علیہ الصلات والسلام سورہ یوسف آیت نمبر 55 کی ذکر کئی اغه وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم اغه مصر باچا ته وی ما مقرر کا په خزانو باندې زوی پدې باندې ډیر خپوی غما پدې باندې وای ز ډیر خپوی غما نو سره پدغه وکي خپل صفاتنا فلسفت خلقو تا خودل اشه دین علاوان ندی جائز او زکن دی جائز چی سور نجم کی اللہ رب العزت آیت نمبر 32 کی ذکر کئی وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى وَإِتَبَدَ اَقْفَلْ زَانْ صِفَتُ نَوْكِ تِتَدَ مُور پَخِیْتَ كِوِي تَاقْفَلْ زَانْ نَشُوْفَا كَوَلَي تَاقْفَلْ زَانْ نَشُوْفَا كَوَلَي نو اتَابَ صَدَ زَانْ صِفَتُ نَوْكِ دَ مُور نَا پِدَا شَرَوِي پڑو کے معشوم وی اللہ تا تربیت وکو پاس اسباب دی اغفل آبائی ہو گر دے در آو تا دیام سپتون ہے کہ اللہ تعالیٰ خفوئی گی تا پیجنی نیکی کوا اللہ تا اسپارا خرق و دزان مخایا لکا مخ کی منگا ذکر کو سورہ آل عمران کی تی دا یہودیان دا دا غواری تی وحبونا یحمدو بی ما لم یفعلو کاری کری نده او دا غواری تی زمان سی پات پارده کیوشی نو دا با دا غواری یا غزینی ناکار مولا اسقاطی مولا غبم دا غواری تی زمان سی پتون خلق وکی او زه خلقو که دیر خط کارا شما تفسیر کبیر آغا پا جل نمبر 10 کی صفحه نمبر 126 کی آغام دا ذکر کئی تی دیو با دا خپل زان تذکیه که ولا دی یهودیانو هر ځای کې به ځان شو کاو ادا خبره وکولا چې لی يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا وې دا جنت به څوک نشیتلې یا يهوديان به دي او یا بنسوارا دي دی نه اقوا نور څوک به جنت نشیتلې دا خبره تفسیر قرطبي عالم ذکر کړی دا چې دا به ډېر ناکار شي په تو باندې يهوديانو کې نو برمائی علم ترا آیتا سوچ کرے دے آیتا سوچ ندے کرے للذین آکسانو تام یو زکون انفسهم چی اغفا کئی فرزانونا بل اللہ یو زکی مئیشا بلکہ اللہ تعالی پاکی آچاتے دی خواشی ولا یظلمون فتیلا اللہ تعالی ظلم نہ کئی پا مقدار دا تار دا کجوری باندی فتیل دا پینزت کی را گندی قرآن کی یو دے فتیل بلدے قتمیر بلدے نقیر بلدے نوات بلدے تمر دا پینزا الفاظ استعمالی گورا فتیل ستوئی فتیل کله چې کجوره ته کولاو کې هغه زړه وورې پاچاو کې او نرې غوندې تاري هغه رابره کې هغې ته فتیل وایي یا لاسونه څخا دي لاس داسې ومروړې هغه میچې غوندې خیره جوړ شي دې ته هم فتیل وایي بل دی نقیر نقیر هغې ته وایي چې کجوره کولاو کې په دې شا طرف باندې وړوکې غوندې ډوغل دی داغ غوندې دی هغې ته نقیر وایي بل دی قتمیر پدی کجورا باندی پدی زری باندی او پردل یدل آغیتا قتمیر وی او نوات زری تا وی تول کجوری تا وی نو دی زینا اللہ رب العزت فرمائی که وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا پتاز پا ظلم بنشی کیدل پا مقدار دا تار دا کجوری یا دا مزید بمبتی دا کجوری انظر اگورا کیف یفترون علی اللہ الكذبا سرنگی دیو جوڑائی پا اللہ تعالی باندی دروغ اللہ تعالی باندی دیو سنگ درو جوڑائی وکفا بیهی اسم مبینا کافی دی اللہ تعالی ددیو پا دی گناہنو باندی بیهی ددیو پا دی گمانو باندی اسم مبینا او گناہ کارا دا دیو دا گناہ کارا چی کم دا دا دا دیو دا فارا کافی دام و کفا بیهی او کافی دا بیهی نمراد غمخی و زکون انفسهم چا اخفل زانونا یزامو آزا چی و زکون انفسهم چا اخفل زانون پاکاول تا دق گمان پا وجہ باندی اللہ وی کافی دے دق گمان پا گناہ کارا باندی تا دین آخوا بنورتا تا سکا غدا گناہ کارشی یا ورمی علم ترائتا سوچ ندے کرے للذین آگسانو تا اوتو نصیبا من الكتاب چو ورکلے شوید ورطا سلوگا حصد کتابنا مخی ذکر و چوٹیا ایوہ الذین اوتو الكتابا اے آکسانو چی کتاب در تدر قشر دلتوی نصیبا من الكتاب داولی مخی اغت ملیان ذکر شو چر دیر علاما غٹ غٹ ملیان دی ہنا کار دی دلتا وال وال ملیان ذکر دے چی لوگ ونتی علمی اصر کرے دے نو برمی ایتا سوٹن دے کیا کسانو تا او تو نصیبا من الکتابی چی ورکل شیر ورطا سیسا دا کتابنا یومینونا جر ایمان راوری بل جبتی پا کودو منترو باندی وطواغو تی او پا کودگرو باندی پا کودگرو باندی پا شیطانانو باندی بل جبتی وطواغو تو علماء کرام دا دیر مانے کئی وَيُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ علامہ ابن الكثير ابن كثير او تفسیر مدارک او ابن هشام ما ذکر کئی کل ما یعبد من دون الله تبارک وتعالى بالجبت والطاغوت هر هغه شی ته وایي چې د الله نه علاوه د بل څه عبادت وکړې شي نه ایتا جبت او طاغوت وایي او تفسیر ابن هشام آغا ذکر کئی آغم دقا خبر ذکر کئی مدارکم دقا ذکر کئی او جبت مراد السنم الشیطان پی صورت الانسان جبت مراد آغا شیطان دے او دا انسان پا شکل کی دے ہر آغا سیز دید اللہ نا ہراوا تا تا دا اللہ پلار کی رکاوت جڑی گی نو آغا تا جبت وئی او طاغوت شیطان یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ذکر کوي چې جبد هغه سحر ته وایي و طاغوت هغه شیطان دی یا اجبد جبد بجبد هغه کوډی او منتری و طاغوت هغه کوډګر او خاطردار نو ایدیو ایمان راوڑی پا کودو منترو باندی و طواغو تی او پا شیطانانو باندی سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آغا مانا کئی چه جبد ساہر تاوئی و طواغو تی او کاہن طواغوت کاہن تاوئی چه دا غیب خبری خلقو تاور کئی او غریب القرآن دا ابن قطیب آغا ذکر کئی چه کل معبودن من حجر او صورت او شیطان فهو جبت هر هغه معبود چې د عبادت کلیکیږي چې هغه کانه دی او که شیطان دی او که هر څه شی کانه ونه بوټی دی هر څه شی دی نو هغه ته جبت وایي او طاغوت شیطان ته وایي چې یقین کوئ تاسو په هر بې دینه باندې یؤمنونا تاسو یقین کوئ بل جبتې پا هر بی دینا باندی و طاغوتی او پا شیطان باندی پنا پرمان باندی یاد بیل جبتنا مراد آغا کعب بن اشرف دے و طاغوت او دا شیطان نمراد آغا خویی ابن اختب دے شان نزول لدی آیات کریمہ آغا سو تفسیر کبیر امام رازی رحمه اللہ تعالی آغا ذکر کئی شان نزول آغا داسی بیانائی وچی دو یهودیانو یو کعب بن اشرف او دویم حویی ابن اختب نبی علیہ السلام سخر همو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غیب لار دا مدوانا مکیتا لارن چی مکیتا لار صدا پارا لارو یخالفون قریشا علی محاربۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمہ تلال لسد پارام چی مخالف کیا قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام بمقابلہ کی ابو سفیان دا قریشو مشرو نو دا وئی دا دو یہودیان ورتا وئی چی منگستا مرگردیا کو زکا چې ستا خواله مونږ راغلی یو او مونږ ستا مرغستیا کوو نبی علیه السلام سره مونږ دښمني کوو ابو سفیان ورته وایي وایي ته خو زمونږ مرغستیا نشې کولی ولې وای انتم اهل الكتاب تاسو هو اهل الكتاب ای وانتم اقرب الى محمد صلی الله علیه وسلم الینا او تاسو تا تاسو نبی علیہ السلام ته ډیر نږدې زمونږه تاسو ما دې کتاب یا او تم کتاب ورکړی شوی دی نو ورته وایي فلا یامن مکرکم وای مونږ تاسو په دې تدبیرونو باندې یقین نه کوو ابو سفیان او قریشی مکه ورته وایي نو وایي تاسو به خبرو مونږ یقین نه کوو تاسو څه چل دی به خبرو کی بیا ورته وایي وینانا مونگا ستاسو مرگریو ابو سفیان ورطا وی نجوائی تاسو وی چی مونگا ستاسو مرگری نو تاسو پس جدو لی آلیہ تینا حتا تطمئن قلوبنا وی تاسو زمونگا دی معبودانو تسجدی ولگوی زمونگی بوتانو تسجدی وکی نو حالا با مونگا زنونا مطمئن شی مونگا بے اومنو چی تاسو زمونگ مرگستیا کوی تاخو یای ابن احطاب ورطا وی ویدہ ویدہ بلکل بوکو ففعلو ذالکا آغا بوتانو تے سجدے ولگا ولے سجدے وطوکڑے نو دلتا فہازا ایمان بلجبت وطواغو دادا دیو ایمانو فغر کونکوڑو منترو باندی او فاغ شیطانانو باندی آغا معبود من دون اللہ تا لانا الہوان ونو معبودانو تے سجدے ولگا ولے بیا ورطوئی چه تاسو ستاسو پنیز باندی ستاسو سر آئی دا چه زمون دا دین ورده کنا تنبیه لی سرات و سرام دین ورده فقال ابو سفیان انہنو اہدا سبیلا ام محمد منگوی پس ملاریو که محمد علی سرات و سرام پس ملار ده نو دا کعب ورطوئی کعب ابن اشرف وی ماذا یقول محمد محمد علیہ السلام وی غصوئی آغا اخفل دعوه سپیش کئی قریش ورطوئی آمرو بعبادت اللہ منتا حکم کئی تیل یو اللہ عبادت وکی وحدا ونہی عن عبادت الاسنامی آمونگا منا کئی دا دیرو بتانو دا عبادت نام و ترک دین آبائی او و او قال فرقتا و دا قبل زمونگا دا پلارانو دین پریخے دے او بل سکار کئی چی پرقا تفریقا اختلاف جو کئی لے راتا اختلاف جو رئی یهود ورطویلو دی یهود ورطویلو چو ما دینو کم استاسو دین کی سری تاسو سکوئی نو دا ابو سفیان ورطوئی چه نحنو اولات البیت مونگا خوالیان دا بیت اللہ شریفیو ونسقی اللبن مونگا عجیانو باندی شودسکو ونسل الرحیم مونگا سل رحمی تعلقات جوڑو ونقری الزیف او مونگا دا ملمنو عزت کوو وَنَتُوفُ بِهَذَا الْبَيْتَ وَذَرِي بِيْتُ اللَّهِ شَرِبْ تَوَافُونَ كَوْ مُشْرِقِ اِسْتَا تَوَافُونَ سَبْحِ دَوَرْ كَيْ نوار طوئی وستا کم آئے چه کم آئے غور دی نو دا زانتا چه اہلی کتاب و ادا یهودیان دیوار طوئی رو بان انتم خیر و اہدا سبیلا و اتاسو خو دیر غور اے و تاسو پا سمالار باندی ای و سون دا غسل لے یا غورو کے بیداتی جلا چا غڑ بیداتیانو خوالا نو جاگی ورطا سی اسخاتون ام اسخاتون دا الواغانی دا ورطا راکی دی ناغوی تاس خوئی دیر خوئی خوادا نور خوئی تا پنج بریان جوالی کے عدیش شوئی دیو خوڑیر مسالہ کے دیر سخ دی نوی جمونگا خوئی نرازت تم زمون سر دا الواغانی خورکن دا اسخاتون دا تبیالا و سیم دا غمستاق لے نو دی یهودیانو آغا قریشو مکتا جاغا مشرکانو وی تاسو دیر ورائی تاسو وقی نبیل سلام دین وی پالتو دی حالان کی داغی سرا دا اتفاق دا پارا آغا قفل دین کی تحریب کرے ہو نو چرت حق بیانا ولیشو نو دقت مراد دی نو دل دا پرمائی چو یقولونا للذین کفرو ویل با آکسانو ویل آکسانو چاگا یهودیان دی للذین کفروا آکسان چاگا یهودیان دی کافران دی ها اولائی آیا دا کسان چی دا قریش تین قصہ اوشو مکی اہدا دیر پس ملار دی من اللذین دا کسانونا آمنو سبیلام چاگی من روڑے دے فائتبار دلاری سرام دا کافران یهودیان ورطوئی ویقولون للذین کفروا اوایا کسان چا کافران دی یهودیان دی هاولائی چی دا کسان چی دا قریش مکہ دی اہدا دیر پہدیت دی سبیلا پہتبار دا دین سرا پہتبار دا لاری سرا من اللذین آمنو دا کسانونا جا مومنان او نبی علیہ السلام دی اصل کی جملہ دا سیدہ هاولائی اہدا سبیلا من اللذین آمنو یعنی دا کسان ډیر خدی ډیر رسیدون کری پیت بار دا کسانو سرا چاگا ایمان را ولده پیت بار دا دین سرا دا دیو دا دین ویڈیر ورده یهودو قول ده واللہ وی اولائک اللذین لعنهم اللہ اللہ تعالی دیو لعنت کری دی ومی لعن اللہ چالنچ اللہ لعنت کو فلن تجد له نصیرا نو پا دیو با بیا با نمومی دیو دا پارا سوکیم دا دی که اللہ تعالی پچا باندی لعنت ولیگو نو دیو دا پارا با ایس سوکیم دا دی نئی پا دا ٹیم کی بیا وی ام لهم نصیب من الملکی آیشتے دا دیو دا پارا سیسا دا باچائی نا دیو دا پارا باچائی سلطنت اسم نشتے نو فا ایدن نو کوی کچری وید دیو دفارا لا یعطون الناس نقیرا نبع ورکری خلقو تا فا مقدار دا داغ دا کجوری غنتی خدا دیو پلاس کی سباچائی اختیار نشت دے کوی نو دا کجوری دا داغ منگی بے ہمتی چالا نبع ورکری ام لهم نصیب من الملکی ایا شته د دیو د پارا سیسا د بچاینا یا د سلطنت نا فیزن